بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اے مومنو تواں اللہ تعالی اللہ جے رسول کھاں کہیں کم میں اگرائی نہ کریو تواں اللہ تعالیٰ کھان رجو بے شک اللہ تعالیٰ بدندر جاندر آہے یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اے مومنو تمہاں پہنجے آوازن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے آواز سان بلند نہ کریو تہاں سندن خدمت میں وڑے سر نہ گالھایو جیئں کہ تہاں پان میں ایک بے سان وڑے سر گالھائندا آیو ایں کرن سان تہاں جا عمل چٹ تھی ویندا تہاں کے خبر نہ پوندی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم بے شک جیکے ماہو رسول اللہ وٹ پنجے آوازن کے ہیٹ کن تھا یہ اوہے ماہو آہن جن جی دلن کے اللہ تعالی تقوا لائے پرکھے چھڈیو آہے انہاں لائے مغفرت اجر عظیم آہے ان الذین ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون بے شک جیکے مانو تہاں کے تہاں جے حجرن یعنی گھرن مبارکن جے باہراں سد کن تھا انہاں ماں اکثر نتھا سمجھن ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم جیکر تحقیق یہ صبر کن ہا ایس نہیں جو تمہاں انہاں ڈاں پان باہر اچو ہا تو یہ انہاں لائے بہتر ہو اللہ تعالی غفور رحیم آہے یا ایوہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین اے مومنو جیکر تہاں وٹ کو گناہگار کا خبر آنے کوئی تہاں تحقیقات کریو متاں بے خبری میں تہاں کے قوم کے تکلیف پہنچایو وہ تہاں پانجے قیل کم تھے پشیمان تھیو واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون تمام معلوم کریو بے شک تمام میں اللہ جو رسول آہے جے کریں رسول عربی گھنن معاملن میں تمام جی اطاعت کرے تمام ضرور تکلیف ہلاکت میں پوہا پر اللہ تعالیٰ تمام لائے ایمان کے پسند فرمائیو ان کے تمام جی دلن میں سنگاریو تمام لائے کفر فسق اسیان یعنی نافرمانی کے ناپسند فرمائیو یہ ہی سائیں رستے تے پہنچندڑ آہن فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم یہ اللہ تعالیٰ جے طرفاں فضل ای نعمت آہے اللہ تعالیٰ جاندڑ صاحب حکمت آہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اي جيڪڏهن مؤمنن جون بجماعتون پاڻ ۾ وڙهن پوء توهان انهن ٻنهي جي وچ ۾ صلح ڪرايو پوء جيڪڏهن انهن مان هڪڙي جماعت ٻي تي زيادتي ڪري پوء توهان زيادتي ڪندڙن سان وڙهو हेसि ताईं जो उहे अलाह जे हुकुम ॾांहुं मोटी अचनि। पोइ जेकॾहिं मोटी अचनि पोइ उन्हनि ॿिन्ही जे विच में अदल सां सुलह करायो ऐं तव्हां इंसाफ़ करियो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ़ कंदड़नि सां मुहबत रखे थो। انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مؤمن ديني ڀاور آهن پوءِ توهان پنهنجي ڀاورن ۾ صلح ڪرايو ۽ توهان الله کان ڏجو يقينا توهان تي رحم ڪيو ويندو يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون اے مومنو امیر مردن کے غریب مردن تے کھلن نہ گھرجے تھی سگے تو اوے مذاق اندڑ کھاں بہتر ہوجن اینا عورتوں عورتن تا کھلن थी सघे थो त इहे मज़ाक कंदड़नि खां बहितर हुजनि ऐं तव्हां पाण में हिक ॿिए खे ताना न ॾियो ऐं हिक ॿिए खे ख़राब लक़बनि सां न पुकारियो। ईमान आणण खां पोइ फासिक चवणु कहिड़ो न ख़राब नालो आहे ऐं जेको माण्हू तौबा ताइब नथो थिए يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم اے مومنو تواں گھرن گمانن کھا بچو بے شک کے گمان گناہ آہن اے تواں ایک بے جی جاسوسی نہ کریو اے تواں ایک بے جی گلا نہ کریو چھا تواں ما ہکڑو یہ پسند کرے تھو وہ پانجے مول بھا جو گوشت کھائے کوئی تواں ان کے مکروہ سمجھو تھا اے تواں اللہ تعالی کا رجو بے شک اللہ تعالی قبول کندڑ باجارو آہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے انسانو بے شک اساں تواں کے ایک مرد ऐं हिकु औरत यानी हज़रत आदम ऐं बीबी हवा मां पैदा कयो ऐं तव्हांखे कुड़म ऐं कबीला करे पैदा कयो इन लाइ त तव्हां हिक ॿिए खे सुञाणे सघो। बेशक अल्लाह ताला वटि तव्हां मां वधीक मौज़िज़ तव्हां मां वधीक परहेज़गार आहे। बेशक अल्लाह ताला قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم بارڑی جي مانو چيو اسان ایمان آندو رسول ربي توهان فرمايو तव्हां ईमान न आंदो पर तव्हां चओ असां फरमान बरदारी कई ऐं अञा ताईं तव्हांजी दिलनि में ईमान किथे दाख़िल थियो आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह ताला ऐं उनजे रसूल जी इताअत कंदा त तव्हांजे अमलनि मां का शइ घटि न थींदी। बेशक अल्लाह ताला بخشندڑ باجارو آهي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون مؤمن توي آهن جن الله تعالى ۽ ان جي رسول تي ایمان آندو ان کان پوءِ को बि शक न कयो ऐं पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजी जाननि सां अल्लाह ताला जी राह में जिहाद कयो। इहे ई सच आहे। قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم। رسول عربی तव्हां उन्हनि खे फरमायो त छा तव्हां अलाह ताला खे पंहिंजो दीन ॿुधायो था? ऐं अलाह ताला ॼाणे थो जेको कुझु आसमान ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे, ऐं अलाह ताला कुल शइ जो इल्मु रखंदड़ आहे। يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين। رسول عربی یہ تمہاں تے اسلام آن جو تھوڑو رکھن تھا تمہاں فرمائیو تمہاں پانجو اسلام آن جو تھوڑو متے نہ رکھو بلک تمہاں تے اللہ تعالیٰ جو تھوڑو آئے جو تمہاں کے ان ایمان جی ہدایت عطا کئی جیکڈھن توہاں پنہنجی دعویٰ میں سچا آہیو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانن ایں زمینن جو غیب جانے تھو، ایں اللہ تعالیٰ تمہاں جی عملن کے چنگی طرح ڈسندڑ آہے۔